राम। यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा वैशाख शुक्ल द्वितीया विक्रम संवत 2053 के अनुसार 19 अप्रैल 1996 को लगभग प्रातः 8:30 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम राम राम राम राम राम कोई हमारी सेवा करे या कोई हमारा उपकार करे तो वो हमें स्वीकार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्योंकि आपने कहा है कोई चाहना नहीं रखनी चाहिए। चाहना नहीं रखनी चाहिए, सेवा करे ऐसी चाहना बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। और जिसका सेवा करने का अधिकार है, जैसे स्त्री है उसका सेवा करने का अधिकार है, जैसे बेटा बेटी हो तो वे नमस्कार करने का अधिकार है, तो वो करना चाहिए। यहाँ गोविंद भवन गीता भवन में बात चली थी तो नमस्कार की बात चली तो भाई जी ने उत्तर दिया ऐसे ही, क्या मुझे नमस्कार करावे या नहीं करावे? तो कहा कि जैसे कोई आदमी घोड़ा लकड़ी देर बांध दे जूता मारे तो क्या करे आदमी, इस तरह से नमस्कार करो तो समझा जूता मारते है मारते है, पर मैं बंद गया, मैं बाप हो गया, मैं गुरु हो गया, मैं माँ हो गई, अब ये मेरे को नमस्कार कर दो मैं क्या करूँ, बंधा हुआ हूँ। तो वो इस तरह से करावे, ये नहीं राजी हो जाए मन में कोमे जाए नहीं वो राज नमस्कार कर ही हुआ जाएगा, बांध कर उठा क्या करे आदमी, बंद किया मैं तो भाई उतर दिया हो तो इस तरह से बांध लो। तो देखो बांधने वाली इच्छा है, क्रिया और पदार्थ बांधने वाले नहीं है। साधुओं ने पास रोटी आवे जी की मुफ्त में, कपड़ा आवे तो मुफ्त में, किराया हुआ तो मुफ्त में, मकान आवे तो मुफ्त में, पर बंदे ने कम कि जब सुख नहीं माने और आराम माने सुख लड़ जाए तो बाबा जी बन जाए। सभी दूसरे आवे ना हमारे घर में, क्या घर में क्यों बाबा जी जाते हैं क्या पास में? तो सब रहते हुए जो सुखी होते हैं वो बनते हैं, राजी होते हैं बनते हैं, और लेना पड़ता है भाई। शारीरं केवलं कर्म कुर्वन् नाप्नोति के विषम, किताब लिखा केवल शरीर निर्वाह के लिए काम करे, सुख भोग से नहीं, ऐसा आराम के लिए नहीं, किंतु निर्वाह हो जाए जिससे शरीर काम कर सके, इतना अन्न इतना कपड़ा इतनी जगह अपनी ले, जिनसे निर्वाह हो जाए शरीर सेवा कर सके, तो वो लेना भी देने के समान है, देना भी देने के समान है। इच्छा भीतर रखे राजी हो गए भोगों में तो बनता है, राजी नहीं बनते कैसे, राजी है ही नहीं, फंसता ही नहीं। तो संसार में काम करने वाले है उनका अधिकार है सेवा करने का, तो उन्हें सेवा लेने में कोई बाधा नहीं, परंतु सेवा की आशा नहीं रखे वो नहीं करे तो अपने कर दे। मैं तो कहा नहीं दादा तू बनाओ रोटी, नहीं तो मैं बनाऊ, तू ही खा मैं खाऊ, अपने बनाओ रोटी, आप बनाओ ले मैं बनाऊ अच्छी तरह से। तो इस तरह को भाव त्याग चाहिए, त्याग भाव में है, वस्तुओं के त्याग त्याग नहीं है, वस्तुओं के त्याग से अगर परमात्मा की प्राप्ति हो तो मरने वालों का सबका कल्याण होना चाहिए। शरीर भी छोड़ देते हैं, हमारा शरीर भी मरने वाला, पास चिट्ठी न पत्री न तार कुछ समाचार नहीं, सब छोड़ जाते हैं, क्या मुक्ति हो जाती है? जबरदस्ती छूटने से मुक्ति नहीं, त्याग अपने आराम की इच्छा की मान की बड़ाई की, ये इच्छा छोड़ने से त्याग हो जाता है, सब रहते हुए त्याग होता है, इस बात कोई बाधा नहीं, यही बात है ना, कोई खास बात है। अब कल वाली बात में प्रश्न आया है कि निक्षिप्त हो जाए, मानो हमारे कोई साथी नहीं है, हमारी कोई वस्तु भी नहीं, हमारा शरीर भी नहीं है, हमारी क्रिया भी नहीं है, क्रिया शरीर स्थूल में हो रही है, चिंतन सूक्ष्म में हो रहा है, ध्यान साधना समाधि कारण में हो रही है, मेरे में नहीं है, ये बहुत अच्छी बात उठे है। तो वास्तव में जो क्रिया हो रही है वो स्थूल शरीर में हो रही है, आपका स्वरूप तो केवल प्रकाश है, प्रकाश केवल ज्ञान है, ज्ञानी नहीं। वो जो ज्ञानी आप हो जाओगे, मैं ज्ञानी हूँ तो बन जाओगे, भक्ति में प्रेमी हूं तो बन जाओगे, योग में योगी हूं तो बन जाओगे। जब भोग का त्याग कर देता है, सुख बुद्धि का त्याग कर देता है, तो उसी क्षण उसको योग प्राप्त हो जाता है। मन योग का अभिमान से योगी हो जाएगा। ज्ञान का अभिमान क्या है कि जो जड़ चेतन है इसे अलग होकर चिन्मय तत्व में स्थित हो गया। तो चिन्मय तत्व हुआ, आप में ज्ञानी नहीं हो, आप में ज्ञान है। ज्ञान एक प्रकाश, जिस प्रकाश में अभी आप लोग दिख रहे हो, ऐसे उस ज्ञान रूपी प्रकाश में शरीर इंद्रिया आदि दिखते हैं अपने से अलग। कल मैंने कहा था आत्मानम चेत विद्या विजानियात अयम अस्मि, ये जो शांत सत्य तत्व सामान्य है तत्व है, वो तत्व मैं हूँ। अयम अस्मि इति पुरुष, उसमें ज्ञानी नहीं है, ज्ञान मात्र है, ज्ञप्ति मात्र है, ज्ञान मात्र भाव। ज्ञानी हो जाओगे तो बन जाओगे, ऐसे योगी हो जाओगे तो बन जाओगे, प्रेमी हो जाओगे तो बन जाओगे। प्रेम है प्रेमी नहीं है, योग है योगी नहीं है, ज्ञान है ज्ञानी नहीं है। मानो उसका अभिमानी कोई नहीं है, एक तत्व है वो स्थित है, कोई अभिमानी नहीं है, बिल्कुल नहीं बनोगे। और वो काम धंधा हो तो काम हो रहा है, गुणा गुणेश वर्तन्ते प्रकृते क्रियमाणानि, प्रकृते क्रियमाणानि गुणानि सर्व नान्य गुणे भी करता हूँ। ये सब अपने आप जो एकांत बैठे, जैसे अपनी स्थिति तो वैसी ही है, और क्रिया हो रही है, थूक शरीर से हो रही है, चिंतन हो तो सुख शरीर हो रही है, नींद आवे तो कार्य शरीर में हो रही है। मैं तो इससे अलग हूँ, ये अलग पड़े का अनुभव हर समय होगा। ये निश्चय होने पर अलग होने का अनुभव स्वतः ही होगा, स्वाभाविक ही, उसको कोई अलग होने वाला दखती नहीं रहेगा। जैसे दही में मक्खन है तो मत करके निकाल दे, वो दही ले लिया और मक्खन ले लिया, अब मक्खन सांस में रख दो, सांस में रख दो तो मक्खन तिरता है, वह सांस में तिरता है, तो छाछ में रहता हुआ भी दही नहीं बनता। इस दृष्टि एकांत बैठ करके अपना स्वरूप तो ज्ञाता है, चेतन है, ये अपरा प्रकृति है, मैं परा प्रकृति परमात्मा के साथ एक हूँ, तो मेरा कोई लेप नहीं है इंद्रियों के साथ, मन बुद्धि के साथ, शरीर के साथ लेप नहीं है, तो कुटुंब के साथ, धन के साथ, मकान के साथ कैसा लेप, निर्लेप रूप में। तो मैं तो वही हूँ जो एकांत में था। तो काम करते हुए भी आप तटस्थ रहो, नाम जब होता रहे, नाम जब ही हो रहा है, पहले साधन किया जाता है, फिर होता है, फिर है, तीन स्टेज होती है। पहले हम धंधा काम खाना पीना कर रहे हैं, फिर इसके बाद में जब कल वाली वृत्ति बताई, वो होने पर हो रहा है दिखा, मैं कर रहा हूँ नहीं दिखेगा। भोजन हो रहा है, देखना हो रहा है, बोलना हो रहा है, सुनना हो रहा है, चलना फिरना हो रहा है, भोजन आदि सब पेशाब स्नान आदि हो रहा है, हो रहा है, पहले कर रहा हूँ, फिर हो रहा है, हो रहा है, और हो रहा है के बाद में है रजक है ही है। मानो जितना जड़ के साथ घनिष्ठ संबंध होगा उतना करना पड़ रहेगा, और जितना जड़ के साथ संबंध कम होगा तो जड़ का होना पड़ा रहेगा, और सब विषय के बाद में है पड़ा रहेगा, तो है में निरंतर स्थित रहेगी ज्ञान स्वरूप में। ये है ज्ञान मार्ग की बात। दूसरी बात, तावत कर्माणि पूर्वीता निर्निर्वेदे यावता, बीसवें अध्याय में एकादश में लिखा है, कर्म कब तक करे कि जब तक वैराग्य तेज का न हो जाए, वैराग्य अलग हो जाएगा। यावत अथवा मत कथा श्रवणाद श्रद्धा यावत, मेरी कथा, मेरे रक्तों की कथा, भगवान का नाम कीर्तन, इसमें प्रेम नहीं हो तब तक, इसमें प्रेम होते ही भक्ति हो जाएगी। तो ऐसे ज्ञान की स्थिति से आगे आप भक्त हो जाओगे, रुचि हो जाएगी आपसे आप, और वैराग्य होती तत्व में स्थिति हो जाएगी, वैराग्य होते जाओ इधर प्रेम प्रकट हो जाएगा। कब? कि जब आपकी अभी अवस्था में भगवान भी अच्छे लगते हैं, नाम अच्छा लगता है, कीर्तन अच्छा लगता है, तो आपकी भक्ति जागृत हो जाएगी। ज्ञान योग और कर्म योग दोनों साधन है, साध्य भक्ति योग है। तो आपकी पहले रुचि ज्ञान भक्ति में रही तो भक्ति जागृत हो जाएगी, प्रेम हो जाएगा, और ज्ञान में रही तो आप वो तत्व ज्ञान हो जाएगा, और दोनों हो जाते हैं। ये जैसे पैसा होने से सब चीज खर्च सकता है मनुष्य, जो पैसे मिलती है वो, इस तरह से ज्ञान और भक्ति से आप साहस मिल जाएगा, भक्ति हो जाएगी, मुक्ति हो जाएगी और विरक्ति हो जाएगी। विक्तिर भक्ति भगवत प्रबोध काल यथाशन सुहार भोजन करते हुए भूख मिटती है, भूख की निवृत्ति हो जाती है और तृप्ति हो जाती है, तुष्टि पुष्टि खुद पानु भयम तीनों एक साथ होते हैं। भक्तिर विरक्तिर भगवत प्रबोध, भक्ति भी हो जाएगी, भगवत प्रबोध भी हो जाएगा, वैराग्य भी हो जाएगा। तो जो जो भोजन करता है क्यों भूख मिटती जाती है, तो भूख मिटती है ये राग मिटता है, भूख होती है और भगवान में प्रेम हो जाता है और भगवान का ज्ञान हो जाता है, तो तीनों साथ हो जाते हैं। अनुघास लिखा प्रतिघास में शब्दग्रास में भूख मिटती है और तृप्ति होती है, संतोष होता है, तृप्ति होती है, तृप्ति हो जाएगी, भूख सर्वथा मिट जाएगी, मन सर्वथा संसार का वैराग्य हो जाएगा और भगवान में प्रेम हो जाएगा और भगवान का ज्ञान हो जाएगा, भगवान का ज्ञान भी हो जाएगा, प्रेम भी हो जाएगा और संसार की आशा मिट जाती है। विगति भरक विरक्ति भगवत प्रबोध यथाशन तुष्टि पुष्टि खुद पाए ऐसा हो जाएगा। आप सब एक पर एक प्यास से सम्यक उभी और बिंद थे फलम, एक में ठीक हो जाए दोनों को फल मिल जाएगा। अब हो तो इस बात में सब हो जाएगा, एक साधे सब सदे और सब साधे शब्द है, सब का काम करोगे तो कुछ नहीं होगा और एक में दृढ़ रह जाओगे दोनों हो जाएगा। आपके संस्कार अगर ज्ञान के हैं तो विरक्ति होकर के और तत्वबोध हो जाएगा, और भक्ति के संस्कार है तो भगवान प्रेम हो जाएगा। ये प्रत्यक्ष बात है, आप देख लो कि जब एकांत बैठे हो और एकदम परमात्मा में ध्यान लगा हुआ है, फिर कथा सुनो तो प्रेम आ जाएगा, और भक्तों का कथा सुन रहे हो और बस आनंद आ रहा है, ज्ञान की बात सुनो ज्ञान हो जाएगा। मानो ज्ञान भक्ति का साधक और भक्ति ज्ञान का साधक एक एक वृद्धि करने वाला है, ये विरोधी नहीं है। विरोधी जो वास्तव में वेदांत पढ़ करके ज्ञान करते हैं उसमें विरोध होता है, पढ़ाई से ज्ञान होता है, ज्ञान नहीं होता, वो सीखना होता है, उसमें भेदवादी है ना, भेदवादी मातवादी जो है ऐसा कहे ना, तो वो ज्ञान नहीं है, ज्ञान मान ज्ञान का अभिमान है। ज्ञान होने पर भगवान प्यारे लगे, दुनिया प्यारी लगेगी, सभी प्यार लगेगा, क्योंकि अपने तो स्वरूप है, बोधवान के लिए सब अपना स्वरूप है। जैसे आप अपना स्वरूप है, ऐसे कुत्ते में गधे में चंडाल में वृक्षों में जंतुओं में थसरों में सब अपना ही तो आत्मा है, सभी सभी अपना आत्मा है, सब में प्यार होगा, और किसी में प्यार में देश हो तो वो सीखा हुआ है, ज्ञान हुआ नहीं है। मैंने पढ़ा है कि भगवान में प्यार होगा तो सब में प्यार होगा, संतों में प्यार होगा तो सब में प्यार होगा, और सब में प्यार नहीं संतों में प्यार है तो पक्षपात है, प्यार है नहीं, वो प्रेम नहीं है। संतों में तो प्यार हो गए, दूसरा अच्छा नहीं लगे तो मोह है, आसक्ति है, वो प्रेम नहीं है। सत्संग में प्रेम होता है, आग्रह भी होता है। जैसे सत्संग में हम जाए, कोई बहन आए जान चाहे सत्संग में रोक दे तो गुस्सा आता है, तो प्रेम नहीं है, आग्रह है सत्संग, आग्रह में क्रोध पैदा होगा, कामना में क्रोध पैदा होता है, और प्रेम होगा रोक देंगे तो रो पड़ेगी, क्या मेरा कोई पाप है, क्या मेरा अवगुण है जो मैं जाऊँ, अपने पे ही दिखा अवगुण तो प्रेम है, या दूसरे पर अवगुण दिखे तो मोह है, आसक्ति है, कामना है, मध्यम भक्त है। हाँ मध्यम भक्त है, मैत्री करो मैत्री करो थी मध्यम प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा यह करो थी स मध्यम मध्यम मैत्री उपेक्षा करो से मध्यम अर्चाया हमारी ये श्रद्धा ये तो न तो भक्त भक्त प्राकृत समझ वो आरंभिक है। भगवान में मूर्ति में पूजा करना भक्तों में किसी में नहीं, केव भगवान की मूर्ति सेवन करे वो आरंभिक भक्त है, और प्रेम मैत्री कृपा सब में प्रेम करे सब आनंद आवे तो मध्यम भक्त है, और सब में भगवान को देखे उत्तम भक्त है। समझे भगवान जी भगवान देता है। अब हम घास में बैठ करूं, समझे भगवान जी मेरे प्यारे प्यारे, ऐसा हो जाता। तो सुना दे, थोड़ा पद सुना दे, ध्यान से सुना प्रेम से। शुद्ध ऐसी वृत्ति होनी चाहिए, अपने अभी बनाओ, अभी बन जाएगी। अभी आध्यात्मिक बात है, कल्याण की बात है, वो भविष्य की नहीं है, तत्काल की है, अभी वर्तमान की है, वर्तमान की एकदम। तो ध्यान देकर सुनना पद, सुना भाई। जठ देखूं बठे ही मारा राम जी रे, जाते ओ राखू काहे सुन पैर विरोध, राखू काहे ही मारा राम जी रे, जट दे बैठ ही मारा पूरा कुंका है, बैर विरोध राखूं काहे, विरोध जट देखूं मारा राम जी रे, जट माने प्रेमी भगत हरि का लाडला रे, माने प्रेमी दीनो गीतारो दुर्लभ ज्ञान, दीनो गीतारो दुर्लभ ज्ञान, जठ देखूं बैठ ही मारा राम जी रे, जठ अरे राखूं काहे सुन बैर विरोध, राखूं काहे रे विरोध, जट देखूं बैठ ही मारा राम जी रे, जट मरियाली लसत हरि के रूप की रे, हरियाली लसत हरि के रूप रही दसहु दिशा में है छाये, रही दसहु दिशा में छाये, जठ देखूं बैठ ही मारा राम जी रे, जट ओ राखूं काहे सुन बैर विरोध, राखूं काहे बैर विरोध, जट देखूं बैठ ही मारा राम जी रे, जट अब तो माया ब्रह्म और जीव में रे, अब तो माया ब्रह्म और दर से कछु भी नहीं भेद, दर से कछु भी नहीं भेद, जट देखूं बैठ ही मारा राम जी रे, जट देखूं मिट गई मलिन सब वासना रे, मिट गई मलिन सब भयो राग द्वेष रोहो नास भयो राग द्वेष रोहो नास जठ देखू बठ ही मारा राम जी रे जठ देखू ओ राखू काहे सु बैर विरोध राखू क्रोध जठे देखू बठ ही मारा राम जी रे जठे सब पापारा उड़ गया छू तरारे सब पापारा होयो कर्मारो चकना चूर होयो कर्मारो चकना चूर जठ देखू बठ ही मारा राम जी रे माथा फोड़ी करत युग बीत गया रे माथा करत युग बीत पायो पायो परम विसराम पायो परम विसराम जठ देखूं बठ ही मारा राम जी रे जठ राखू काहे सो बैर विरोध राखू काहे सो बैर विरोध जठ देखू बठ ही मारा राम जी रे जठ देखू बठ ही मारा राम जी रे ज्ञान में अपना आत्म स्वरूप दिखता है भक्ति में परमात्मा का स्वरूप दिखता है और परमात्मा का स्वरूप को देखते हुए एक हो जाते हैं। अब एक थोड़ी बात बताता हूँ। गीता जी में तीन श्लोक है, कर्मयोग का श्लोक है और ज्ञान योग का श्लोक है और भक्ति योग का, एक एक एक एक श्लोक। ज्ञान योग का श्लोक यह है कि सर्वभूतस्थम आत्मानम सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन। सर्वभूतस्थम आत्मानम अपना स्वरूप सब में है, जैसे अपना क्षेत्रज्ञ मेरा स्वरूप है तो क्षेत्रज्ञ सब में मेरा ही स्वरूप है। यह क्षेत्र अलग अलग है परंतु क्षेत्र ही अलग अलग नहीं है। सर्वभूतेषु येनैकं भावं अव्ययं ईक्षते सब में अविनाशी भाव एक है। जैसे शरीर की यह हाथ हुआ, आखिरी अंगुली अलग अलग हुई परंतु अपनापन में अलग अलग है क्या? कोई अंगुली अपनी नहीं है क्या? ऐसे संपूर्ण प्राणियों में स्थावर जंगम जड़ चेतन जलसर थलसर नभसर जितने सब में अपनी आत्मा ही है। सर्वभूतस्थम आत्मानम स्वरूप है। सर्वभूतानि च आत्मनि संपूर्ण भूत आत्मा में, संपूर्ण भूत मेरे में स्थित नहीं है, सब भूत मेरे में है परंतु ये परिवर्तनशील है और सब परिवर्तनशीलों में स्थित नहीं हूँ। सर्वभूतस्थम आत्मानम सर्वभूतानि नहीं है, महान मूर्खता है। ज्ञान से बहुत दूर पड़ गए वे तो। सब में अपना आत्मा ही है। किस तरह से आत्मोपमेन सर्वत्र, जैसे शरीर में मैं हूँ तो पैरा में भी मैं हूँ, हाथ में भी मैं हूँ, नाक कान माथा छाती पेट पीठ सब में मैं हूँ। इस तरह सब में मैं हूँ। कहते सब में मैं होगा तो किसी को दुख हो तो अपने को दुख होगा, नहीं अपने को दुख नहीं होगा। दया वैसी होगी जैसे अपने शरीर की रक्षा करता है ऐसे सबके शरीर को रक्षा करेगा, अपने शरीर की रक्षा करता है वैसे ही, परंतु दूसरे शरीर में दुख होगा वो दुख नहीं होगा। दया होगी, कृपा होगी, दुख दूर करने की चेष्टा होगी, दुख नहीं होगा, कैसे नहीं होगा जब सब में ही आप हो तो दुख कैसे नहीं होगा। तो जैसे शरीर में आप एक हो, इस अंगुली की पीड़ा होगी तो इस अंगुली हो जाएगी क्या? अंगुलियां अलग अलग, इस अंगुली में हुई तो इस अंगुली में नहीं होगी, इस तरह से पीड़ा उसी जगह होगी, पर पीड़ा दूर करने का उद्योग इसमें होता है, इसमें हो किसमें दूर बरोबर होगा। सबकी सेवा करने के लिए, दुख दूर करने के लिए चेष्टा अपने शरीर की हो, ऐसे कुत्ता गधा कोई सुअर नीच प्राणी उसमें की दुख दूर इसका भी हो जाए, सेवा उसी की करना है। पर अंग में उसमें पीड़ा होती वैसी पीड़ा नहीं होती, हृदय में दुख होगा ये सुखी हो जाए। पर दुख दुख सुख सुख देखे पर दुख से दुख होता है, पर सुख से सुख होता है। इस वास्ते अपने सुख दुख की जरूरत नहीं, अपने दुख दूर करने की इच्छा नहीं रहे, अपने सुख भोगने की इच्छा ही मिट जाएगी, क्योंकि पर सुख से सुख हो जाएगा तो सुख भोगने की इच्छा मिट जाएगी, और पर दुख से दुख होगा तो दुख मिटाने की इच्छा भी मिट जाएगी। क्यों अपने दुख मिटाते हैं ऐसे दूसरों दुख मिटाता है, तो सबका दुख मिटे सब सुखी हो जाए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, तो सर्वभूतस्थम आत्मानं, मैं ही तो हूँ सब में ही, शरीर शरीर में मैं हूँ, किसी जगह पीड़ा होती मेरे सीने लगती सब में आराम, इस तरह से कहीं अच्छा नहीं लगता, पर पीड़ा नहीं होती, पर पीड़ा दूर करने का भाव एक होता है। जैसे अंगुली में पीड़ा होती जब नहीं, हाथ में पग में नहीं होगी, परंतु पीड़ा दूर करने का भाव फर्क रहेगा कि पग में पीड़ा तो पड़ी हो कोई परवाह नहीं, हाथ की पीड़ा दूर होनी चाहिए, ऐसा होगा। तो आत्मोपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योजन सुखम वा व्याधियो दुखम सहयोगी परमो मत। लखन सी अरु भी रही, सीता जी और राम जी की सेवा लखन लाल जी करते, चित्रकूट में रहते हैं उस समय क्या करते हैं, सेज लखन सी अरु सीता राम जी की सेवा करते, कैसे करते हैं कि जेमी अविवेकी पुरुष शरीर नहीं, अविवेकी अपने पुरुष ने शरीर नहीं पड़े, अपने शरीर नहीं, ये नहीं संसार न है, जो अपने शरीर ने पाड़े जो सीताराम की सेवा करे, जो शरीर की करे यू सगड़े की सेवा करे। तो सर्वभूत आत्मा नाम सर्वभूत आत्मा, सर्वभूत आत्मा तो सब में भूत हो, मेरा स्थित है स्वतः, और मेरे में कोई स्थित नहीं है, मेरे में है सभी मन में स्थित कोई नहीं है, सब नश्वर है। ये है ज्ञान योग का, और कर्म योग का क्या है, कर्मणि अकर्मिया परिषेद अकर्मणि से कर्मिया। ज्ञान योग भक्ति योग क्या होता है, भक्ति योग में संसार इष्ट होता है, ज्ञान योग में ब्रह्म इष्ट होता है, भक्ति योग में भगवान इष्ट होते हैं। तो कर्मयोग में सब जो है इनको सुख पहुंचे, सबको आराम कैसे हो, सर्वभूति तीर्थता होगा, क्या देखा तो ज्ञान योग में है, पर ये बात है भक्ति योग की, संपूर्ण हित चाहता सबको सुख कैसे हो, सर्वे भवन तो सुखिना, तो क्यों कर्मणि अकर्म, जो कर्म करता है उसे अकर्म देखता है, मन कर्म का फल वो नहीं चाहता, अपना कर्म केवल दूसरों की सेवा करना है और कुछ मतलब नहीं, केवल सबको सुख हो रहा है, सब सुख कैसे, सर्वे भवन तो सुखिना सर्वे संतु निरामया, सर्वे सबको सुख हो जाए, सब निरोग हो जाए, सब आनंदित हो जाए, और मैं तन से मन से वचन से शरीर से सबकी सेवा करूं, वो सेवा ईश्वर अपनी सेवा हो जाता है। तो सेवा में पहले तो सेव होता है, सेवा होती है सेवक होता है, फिर सेवक होकर के सेवक सेवक से ऊंचा होकर सेवा हो जाती है, ये अभिमान मिल जाता है कि वो सेवा सेवा रह जाती है, सेवा होकर सेव हो जाता है। तो कर्म में अकर्म, मानो कर्मों के करने में कोई फल शांति नहीं होगा तो फल नहीं होगा उसका, फल संग तो नहीं बचते थे, फल चाहता ही नहीं, संग तो फल चाहिए, तो कर्मणि अकर्म, और अकर्म ना कुछ करना नहीं है उसमें कर्म, कुछ करना नहीं है उसमें अकर्म होते हैं, तो अकर्म रह जाएगा। जैसे उसमें आत्मा रह गया सर्वत्र संदर्श में आत्मा रह जाता है, ऐसे अकर्म रह जाता है, मन क्रिया और पदार्थ का अभाव हो जाता है, न क्रिया रहती न पदार्थ रहता, इसमें अपना अभिमान रहता ही नहीं। सबकी सेवा करे तो सेवा में हमारे फल कुछ नहीं चाहिए, केवल हम जो संसार की कुछ चीज ली है, शरीर लिया, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर लिया है, तो वो दूसरों से लिया है, ये पूरा का पूरा दूसरों को दे दे, स्थूल शरीर से स्थूल की सेवा, सूक्ष्म सेवा, समाधि से संपूर्ण के कारण शरीर की सेवा, ये कर्मयोग है। तो कर्मियों में करते क्या, एक क्रिया और पदार्थ ये मिट जाते हैं तो अभाव रह जाता है। कर्मणि अकर्मी अपेक्षित अकर्म, कर्मी है तो अकर्म मुख्य रहेगा, कर्म में अकर्म और अकर्म में ही कर्म, तो अकर्म न करना रहेगा, ये कर्मयोग में होगा। और भक्ति योग में यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वंच मही पश्यति, यो माम भगवान को सब में देखता है, सबको परमात्मा में देखता है, यो माम सब भगवान के लिए सब में भगवान को देखता है, और सभी भगवान के अंतर्गत है, त्रिलोकी अनंत ब्रह्मांड भगवान के अंतर्गत है, और सब में भगवान परिपूर्ण है, सब भगवान के अंतर्गत है, उसके लिए भगवान कहते हैं मैं अदृश्य नहीं होता, वो मेरे लिए अदृश्य नहीं होता, सब मैं देखता हूँ वो मेरे को देखता है, और प्रेम में आनंद होता है, दोनों को आनंद उठता है, प्रेम बढ़ता है। भगवान का भक्त तो सब दुनिया को सुख देता है, दुनिया मात्र उसको सुख देती है, भगवान का स्वरूप उसको सुख देता है, वो भगवान के स्वरूप सुख देता है। जैसे श्री जी भगवान कृष्ण को और कृष्ण भगवान श्री जी को ऐसे सुख देता है, तो रस होता है, रस मिलता है महान सबको स्वस्थ, तो माम पश्यति सर्वत्र सर्वंच मही पश्यति तस्याहं प्रदर्श्यामि सचेन प्रदर्श्यति, मैं उसी लिए अदृश्य दे रू, मेरे लिए अदृश्य नहीं, सब जी मेरे को मेरे अदृश्य कैसे हो, जो देखू जैसे राम जी है अदृश्य कैसे होगा, जैसे देखू वैसे महाराज राम जी है तो अदृश्य कैसे होगा राम जी, अरे वो राम जी के सामने वो अदृश्य कैसे होगा, सदा राम जी साथ में, सदा राम जी उसके साथ में, यह है भक्ति की बात। तो सर्वयोमां पश्यति सर्वत्र समझे तो भक्ति की हो गई, अरे सर्वभूतस्तु आत्मा सर्वभूतानि आत्मा ज्ञान योग हो गया, कर्मणि अकर्म अकर्म से कर्म ये कर्म योग हो गया, तीनों का एक फल होगा, अकर्म और आत्मा परमात्मा एक हो जाएंगे, पदार्थ क्रिया का अभाव होकर आत्मा रह जाएगा और उस क्रिया का परमात्मा हो गया और परमात्मा और आत्मा एक हो जाएगा, तीनों नतीजे एक हो जाएगा। तब इसमें शंका तो पूछो, तीन श्लोक बताए आपको, सर्वभूतस्तम आत्मा सर्वभूतानि कर्मणि अकर्मेश्वर अकर्मणि कर्म यह यो माम पश्यति सर्व सर्व से भय पश्यति तस्याहं प्रदर्श्यामि वासुदेव सर्व हो जाएगा, अंत में वासुदेव सर्व आएगा। इसमें कोई बात हो तो पूछो, बात सुनाऊं फिर। एक राजा थे, उस राजा ने विचार किया कि मैं ऐसा एक बंगला बनाऊं, बढ़िया मकान बनाऊं, तो अच्छे अच्छे कारीगरों को बुलाए, अच्छे तो मकान बना, बहुत बढ़िया मकान बनकर तैयार हो गया। तैयार हुआ तो एक चित्रकार आया कि साहब का मकान बढ़िया बना है, मैं चित्रकारी जानता हूँ, बहुत बढ़िया चित्रकारी करूंगा। तो ठीक है, वो चित्रकारी लिया, एकदम दूसरा आया कि मैं चित्रकारी करूंगा, चित्रकारी क्या है सब देख लो, चित्रकार हूँ वो चित्रकार, मैं हूँ विचित्रकार, क्या करेगा तो मैं देखो आप, वो चित्र करेगा मैं विचित्र करूँ, तो क्या किया कि चार कोना का मकान है ना, जो बीच में पार्टीशन खींच दिया है, बीच में लगा दिया, कि सब मेरी चित्रकारी को ये ना देखे और मेरी विचित्रकारी को ये ना देखे, सब बंद कर दिया, तो इधर दिया। तो चित्रकार करने वाले ने क्या किया कि उसमें पहले पेंसिल से चित्र खींचे, बेल बूटा मूर्तियां बगीचा कई तरह के जानवर ऐसे खींची, वो चित्रकार खींच कर खा और उसमें रंग भरना शुरू किया, रंग भर करके साफ तैयार कर लिया ठीक तरह से। विचित्रकारी ने क्या किया कि साफ कर दीवार साफ करके ऐसी कड़ी लगाई, ऐसा कांच जो बिल्कुल सारे का मुख दिए जैसी साफ इधर कर दिया, इधर भी साफ कर दिया, साफ कर दिया, बगैर चित्रकारी हमारी पूरी हो गया सर, एक ये नहीं है, एक इधर ये एक इधर ये एक इधर, तो ये चित्रकार इधर चित्रकार। तो कहे देखो आप चित्रकार देखो, चित्रकार दिखाओ, तो मैं भी चित्रकार दिखाऊं। तो चित्रकार ने पर्दा खोला, पर्दा खोला तो महाराज बड़ी चित्रकारी, तो मैं वारी बार दिखे भाई, मैं जो चित्र यहाँ दिखे वो सब दिखे, वैसा का वैसा दिखे, उसमें वैसा का वैसा दिखे। कहते को साहब मेरे को दिखाया तो नहीं, पर देखिए विचित्रकारी है ना, मेरे को दिखाया ही नहीं, पर कोई कमी तो कोई भी अंग कोई भी इतना पत्ती भी कम देख लो, सब पूरी की पूरी ऐसी मैंने चित्रकारी करी है ना, देख लो देखा नहीं, देखने दिया नहीं, फिर वैसा का वैसा ही कहा जाए, देख लो सब। तो चित्रकार और विचित्रकार हुए, इससे चित्रकार तो है भगत, भगवान है सब, भगवान है भगवान है भगवान है सब मूर्ति दिखे चित्रकार, विचित्रकार है ही नहीं, है ही नहीं, संसार कुछ नहीं, नहीं हुआ ही नहीं, संसार होगा ही नहीं, कुछ है ही नहीं, है ही नहीं। अंत में स्थिति हो गई तो वो है जो सब वासुदेव हो जाएगा, भक्त के तो वासुदेव है ही, और उस वासुदेव हो गया है सर्वंग ब्रह्मा, ये है ज्ञानी का, सर्व खल वासुदेव सर्वम, ये है भक्त का, तो वासुदेव एक परमात्मा तत्व ही है। तो चित्र और विचित्रकार का नतीजा एक ही निकलेगा, सारे सबको मिटाते मिटाते मिटाते सब कर दो, कुछ है ही नहीं, हुआ नहीं, सर्गावादार उत्पन्नम कभी उत्पन्न वही नहीं, संसार सब कर दिया तो उसमें वही दिखेगा, और वो सब भगवान भगवान होते वही दिखेगा, तो अंत में दोनों का नतीजा एक हो जाएगा। कैसी बढ़िया बात, तो भक्त तो है चित्रकार, ज्ञान ये भी चित्रकार, वो कहता है ही नहीं, संसार हुआ ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं, एक और परमात्मा परमात्मा है, सब कर दी सफेद ऐसे कर दी, कोई एक दागा भी नहीं रह दिया कहीं भी, पर उसने सब चित्रकारी भर दी, रंग भेदी होता सभी, अंत में सब दोनों एक है। तो इस तरह से चित्रकार विचित्रकार है दोनों, इसमें कोई फर्क नहीं है, वासुदेव सरों उदम सर्वम ब्रह्मा ब्रह्म, और सब पाके मोज मज दे सफा कुछ भी नहीं पाते, सर्वम खालुदम ब्रह्म है ही नहीं संसार, वो कहते परमात्मा ही है कुछ है ही नहीं, तो दुर्गंध से योग सांख्य प्राप्त स्थानम तद योगी गम्य थे, एक सांख्य से योग, तो कर्मयोगी क्या करता है, कर्मयोगी कर्मयोगी अपने कुछ नहीं करते करते, समाधि भी अपने लिए नहीं, चिंतन भी अपने लिए नहीं, भजन भी अपने लिए नहीं, केवल दुनिया का, क्यों दुनिया से ही संसार थे, शरीर लिया तो शरीर ज्ञान सब योग्यता जो कुछ पाई जो दुनिया से, इस बात दुनिया में अर्पण कर दिया, अपने आप कुछ नहीं, दुनिया मात्र रह गई, और ज्ञान योगी आत्मा से लिए तो आत्मा ही रह गया और कुछ नहीं, और भक्त लोग भगवान रह गया और कुछ नहीं, अंत में एक चीज हो जाएगी, आग्रह होगा नहीं ज्ञान का तो ये चीज नहीं होगी, भक्ति का आग्रह रहेगा दुराग्रह रहेगा तो खंडन करेगा तो ये स्थिति नहीं होगी। साधना अपना एक करो, ज्ञान का तो ज्ञान में चलो, भक्ति का तो भक्ति में चलो, परंतु भक्ति में चलने वाला ज्ञान को मायावादी है, कुछ नहीं अद्वैतवादी है, मायावादी है, ये करोगे तो स्थिति नहीं होगी, और वेदवादी चले अद्वैतवादी कर खेल खेल करे, गुडियों का खेल है, सब पूजा करे आरती करे, कुछ नहीं है, कुछ नहीं तो कुछ नहीं होगा महाराज, सिद्धि में नहीं होगी, दोनों सिद्धि नहीं होगी। जो सदैव याद रखो इष्ट अपना एक हो, साधन एक हो, पर निंदा तिरस्कार का अपमान किसी का मत करो, तो ये बात है महाराज, आप निरंतर लगे रहो, निंदा किसी मत हो, नीच दृष्टि से कभी मत देखो कि हमारा हमारे ही तो स्वरूप है, सब में अपना ही स्वरूप है, अपना ही स्वरूप है सब में, और वो भी हमारे परमात्मा का ही स्वरूप है, सब परमात्मा के लाडले हैं, ये सब ही हमारे बड़े पूजनीय आदरणीय है, और कर्मणी अकर्मीय ये तो सब इनका है, शरीर मन और बुद्धि इंद्रिया स्थूल सूक्ष्म कारण, स्थूल शरीर शरीर स्थूल संसार सब स्थूल शरीर का, और स्थूल शरीर स्थूल संसार का, और सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म इंद्रिया सूक्ष्म संसार की, और कारण कारण शरीर का मेरा कुछ नहीं, और शरीर क्रियाओं मच जाएगी है जो आत्मा रह जाएगा, इस वजह से कोई कम और कोई ज्यादा नहीं है। रागर द्वेष करते हो कि हम ऊंचे हैं, हमारे ज्ञान ऊंचा है, भक्ति ऊंची है, तो दूसरी अपने कहना नीची हो जाएगी। क्यों? जहाँ ज्ञान है हमारी भक्ति नहीं है, अरे हमारी भक्ति है वहाँ ज्ञान नहीं है। और सब में हमारा स्वरूप हो तो बैर कैसे होगा? सभी परमात्मा का स्वरूप है, ज्ञान कैसे होगा? सभी परमात्मा का स्वरूप है। तेरा इष्ट क्या होता है? कर्मयोगी का इष्ट होता है संसार, ज्ञान योग का इष्ट होता है ब्रह्म, और भक्तियों का इष्ट होता है परमात्मा ईश्वर। ये पहले होता है, फिर ईश्वर और ब्रह्म एक हो जाएंगे, और संसार का अभाव होने से ये भी एक ही हो जाएंगे। क्रिया पदार्थ रहेंगे नहीं, क्रिया पदार्थ रहते हैं, क्रिया भी आरंभ होती है अंत होता है, पद पैदा होती है अंत होता है, जन्म होता है मरना होता है। तो क्रिया पदार्थ अभाव हो जाए, कर्म आधार ज्ञानी हो जाए आत्मा रह जाएगा, भक्ति हो गया परमात्मा रह जाता है, दोनों के एक तत्व रह जाता है, तीनों के। ये बात, एक परमात्मा ही परमात्मा है, कोई भेद नहीं होता। कर्म योग ज्ञान योग भक्ति योग सब एक हो जाते हैं। कर्मयोगी के क्या शेष रहता है? कर्मयोगी शेष अभाव, संसार का क्रिया का पदार्थों का क्रियाओं का अभाव रहता है। जो मिट रही है ना, ये अभाव या परमात्मा हो जाएगी। ज्ञान के संसार को आत्मा रह जाएगा, भक्ति के संसार परमात्मा रह जाएगा, कर्मयोग क्या रहेगा? संसार से ली चीज संसार को देना ये त्याग है, कर्मियों को त्याग बताया है। पहले संसार से लिया है उसका कर्जा उतार देना, और संसार से मिली चीज संसार को दे देना। आपके पास क्या है? माँ बाप से शरीर मिला, माँ के दूध से बाप के अनु से अब शरीर पड़ा, और दूसरों से शिक्षा मिली, दूसरों से ज्ञान मिला, बढ़िया पड़ी, सब दूसरों से मिला, तो दूसरों को सब दे दिया। अब दे दिया तो ना हमारा न हुए, और मिटने वाली चीज मिट गई तो ना हमारा आत्मा रह गया। अब ज्ञान मार्ग है तो आत्मा रह गया, और भक्ति मार्ग परमात्मा रह गया, और क्रिया और पदार्थ अभाव हो गया। साधन काल में महाराज जी कर्मियों की जो संसार की सत्ता माने हैं, हाँ, सत्ता माने भेद माने, पर वो हमारी जो हमारा है कर्मियों की चाल क्या होती है कि सबको सुख कैसे हो, सबको आराम कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सबका उद्धार कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो। तो अपने अपना शरीर, अपनी क्रिया, अपने पदार्थ, अपने संपत्ति, जो कुछ सबके कल्याण के लिए लगा देगा। तो ये तो मिटने वाली है, वे भी मिटने वाला है। अपना नहीं कुछ रहा तो अपना आत्मा रह गया। ज्ञान मार्ग हो तो आत्मा हो जाएगा, भक्ति मार्ग भगवान हो जाएगा। तावत कर्माणि कुर्वेत न निवेद्येत, सर्व से बैराग नहीं हो तो कर्म करे, अथवा मत कथा श्रवणा तो वह श्रद्धा या वन जाए थे, कथा में श्रद्धा भक्ति में चला जाएगा और बैराग हो जाएगा, एक स्वरूप प्रसिद्ध हो जाएगा, दूसरा अपना मिट जाएगा। लगाड़ जाके शुरुआत तो संसार की सत्ता मान करके चल रहा है, हाँ। बाद में सत्ता मिट जाती। अभी सत्ता मानता हुआ भी ये तो प्रत्यक्ष है कि वस्तु शरीर उत्पन्न होता है नष्ट होता है, क्रिया का आरंभ हो रहा है अंत होता है, ये तो पहले की ज्ञान होगा ही। क्या क्रिया का अंत नहीं होता? बोलना में बोलना बंद हो जाता है, पदार्थ पैदा होता है नष्ट हो जाता है, शरीर पैदा होता नष्ट हो जाता है, तो अभाव ही तो मुख्य रहता है क्रिया और पदार्थ का। मैं और मेरा होने से वो नहीं होता, मैं और मेरे से जड़ के साथ में तादात्म्य हो जाता है, तो क्रिया और अभाव नहीं होता, तादात्म्य होता है, ये तादात्म्य नहीं रहता। तो दूसरों की तरफ वृद्धि होने कर्मी हो गया, अपने अलग हो गया ज्ञान योग हो गया, और भगवान से भक्ति हो गया, अपने को सब संसार में मिला दिया, संसार में आहुति दे दी, अपने शरीर की मन इंद्रियां स्थूल कर्म सब अब दे दी संसार में, तो कर्मयोग हो गया। और एक ज्ञान रूपी अग्नि में सब की आहुति दे दी, ये ज्ञानी हो गया, और सबको भगवान में आहुति दे दी, सब भगवान है, सब भगवान है, सब मैं तू है ही नहीं, भक्ति हो गया। जितने लोग एक ज्ञान हो जाएगा, मौज हो जाएगी, ज्ञान हो जाएगा, वो प्रेम साथ प्रेम हो जाएगा, फिर आप से आप होगा प्रेम, निश्चित प्रेम होगा। तो प्रेम भक्ति पहले साधन भक्ति है, फिर साध्य भक्ति है। ऐसे कर्मयोग भी साधन है, पैसे योग भी साध्य है। कर्मयोग में दो भाव, एक कर्म है एक योग है, कर्तव्य कर्म करना और फिर कर्तव्य कर्म निष्काम भाव से करना योग हो जाएगा। समझ तुम योग उचित थे। इस वास्ते ये 20वें श्लोक तो सांख्य योग बताया, 31 और 38 तक बताया कर्म कर्तव्य कर्म, और उससे बाद में बताया योग। तो कर्म विभाग एक है, योग विभाग है। कर्म विभाग करना कर्तव्य ठीक तरह से, और फिर निष्काम भाव योग हो गया। समझ तुम योग उचित थे। ये 8 श्लोक है, पर समझते थे क्या कैसे आया कैसे नहीं, पर समझ में नहीं आया। ये कर्तव्य विज्ञान है और वो अगर योग विज्ञान है तो कर्म योग के दो विभाग है, एक कर्म विभाग है एक योग विभाग है। योग नाम समता का है और कर्म विभाग कर्तव्य का है। अकर्तव्य नहीं करना, अचेतन संक्रमण न करी शशि तो पाप मशी, उस कर्तव्य ठीक है पर अपने लिए नहीं, अपने किया तो फले सक तो निबद्ध बन जाएगा और सब लिए, क्योंकि संसार की चीज संसार को दे दी, अपने आप को अपने अलग कर लिया और सब कुछ भगवान को दे दिया। अपने आप को अलग कर दिया ज्ञान योग हो गया, और संसार को दे दिया कर्म योग हो गया, और सब भगवान को दे दिया भक्ति योग हो गया, और अपने ले लिया जन्मण योग, अब जन्म मरो अपना ले लिया तो जन्म योग हो गया। चाहे धर्म योग करो चाहे कर्म योग करो चाहे ज्ञान योग करो चाहे भक्ति योग करो, नहीं गया तो जन्म योग कारण समझ मौज हर मिल जाएगा। अब बोलो और शंका बोलो। भक्ति योग और कर्म योग, हाँ। ये दोनों में जो संसार की सत्ता रहते हुए भी और जो है भेद सत्ता रहते हुए भी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। जैसे भगवान ने अपरा परा दो बताई प्रकृति, तो अपरा बताई है भूमि इसको और परापति जीव को, तो भगवान ने दोनों प्रकृति मेरी प्रकृति बताया ना, अपरा यम इतस्तन्याम प्रकृति विधि में परा अपरा बताई 8 प्रकार की, तो अपरा प्रकृति है वो अपरा प्रकृति भगवान की और परा प्रकृति भगवान की। अब ध्यान देकर सुनना, परा प्रकृति है जैसे मेरा स्वभाव मेरी ताकत मेरी योग्यता, तो मेरी योग्यता कम ज्यादा होती है, मेरी शक्ति कर्म कम ज्यादा होती है, तो मैं हूँ मेरी शक्ति 2 हुई, परंतु मैं अपने से अलग अपनी शक्ति को बता सकता हूँ, मैं अपने बल को अपने से अलग बता सकता हूँ। अलग नहीं है और अलग है, कैसे है कि ये बल बहुत घटता बढ़ता है, योग्यता घटती बढ़ती है, ये सब घटती बढ़ती है, मेरी प्रकृति हुई स्वभाव, स्वभाव को सुधार बिगाड़ होता है और मेरे को सुधार तो बिगाड़ मैं वही रहता हूँ। इस तरह से अपरा प्रकृति के बलगने पर भी अपरा प्रकृति अलग नहीं है, तो प्रकृति सत्ता रहते रहते ही अपने अपने कुछ नहीं रहेगा, भगवान की हो गई, सब भगवान का है और मैं भी भगवान का हूँ, तो अपरा दोनों ही रहेगी। तो अलग भगवान से अलग अपरा भी नहीं है, परा भी भगवान से अलग नहीं है। और अब ज्ञान सो ज्ञान लिया तो अपने चिंत के जड़ता से छुड़ा ले पिंड, उसने अपने संसार को दे दिया, उसने जड़ता से पिंड छुड़ा अलग हो गया, उसने सब जड़ भगवान को दे दिया, अंत ही भगवान ही रह गए। पहुंचे पहुंचे एक मत अन पहुंचे मत और, संत दास घड़िया रटकी ढूंढे एक ही ठोर, पहुंचे पहुंचे थे पहुंचा घड़ी वही ढोलती एक जगह है अलग अलग, तो पहुंचे पहुंचे एक मत अन पहुंचे मत और न्यारी घड़िया है पर ढूंढे एक ही ठोर, हिस्सा की प्राप्त स्थान हम तद हो गई थे एक शांत जी मुझे सब एक हो जाते। इस वास्ते किसी की निंदा किसी को तिरस्कार दूसरी नहीं, साधन अपना एक करता, ज्ञान निष्ठा हो तो ज्ञान निष्ठा चलो, योग निष्ठा चलो, और योग निष्ठा ज्ञान निष्ठा ये साधक की निष्ठा है और भगवान की निष्ठा नहीं है भक्ति की, वो भगवान निष्ठ होता है। इस वास्ते लोकेश द्विधा निष्ठा ये है, भक्ति निष्ठा नहीं, भक्ति भगवान की तो भक्त है, साधन भी भगवान साध्य भी भगवान, यहाँ साधन कर्म है और साध्य क्षमता है, यहाँ साधन है जो अंतकरण की शुद्धि है और साध्य तत्व है ब्रह्म, यहाँ साधन साध्य भगवान की साधन है, भगवान ही साध्य है अपना कुछ नहीं। भक्ति में एक मौज है, परंतु आप जो कर रहे हो ज्ञान मार्ग, वो ज्ञान मार्ग वही पहुंचा देगा। ज्ञान मार्ग को कमजोर नहीं समझना, भक्ति कर्मियों को भी कम नहीं समझना, भक्तियों को कम नहीं, जिसमें आपकी वृत्ति चलो अंत में एक है, पहले से ये समझ लो कि वहाँ पक्षपात नहीं है, ये सांख्य ही प्राप्त स्थान तद योग ही कमी थे उभ्योर बिंद थे फलम एक, और उभय एक कर्म योग ज्ञान योग हुआ। ज्ञान योग आत्मा लोग होता है और ये शरीर की प्रधानता से कर्म योग होता है, आत्मा प्रधान से ज्ञान योग होता है और परमात्मा प्रधान से भक्ति योग होता है। अन्न तत्व एक होता है, सब मिल जाएगा, एक रह जाएगा। प्रेम की दोनों है, ज्ञान गांस भी है। तो सेवा करता प्रेम बिना कैसे करेगा? बोध है ही कि मेरा कुछ नहीं है, संसार का ही है, ज्ञान है और सेवा करता ये प्रेम है। ऐसे ज्ञान में भी प्रेम गांस रहेगा तो बिल्कुल प्रेम रहेगा। प्रेम अपना आत्मा है, आत्मा में सर्वभूतस्थम आत्मा न सर्वभूतान से आत्मा नहीं प्रेम होगा सब में। ये वो तो प्रोत है सभी, केवल इसके बिना नहीं। कर्मयोग ज्ञान और भक्ति के बिना नहीं है, भक्ति कर्मयोग योग ज्ञान योग के बिना नहीं है और ज्ञान योग भक्ति और कर्म योग में नहीं है। पक्षपात रख कर दूसरे निंदा करेगा तो उनको ये तीन प्राप्ति नहीं होगा, चाहे प्रेम करो चाहे भक्ति करो चाहे ज्ञान योग करो, अंत में एक ही हो जाएगा। तो अब किस तरह सुनाओ भाई। सीता राम ने भजी ने लाओ लीजिए रे, सीता राम ने भजन लाओ लीजिए रे, मुख राम कृष्ण राम कृष्ण कीजिए वंशी वाले।